133 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1853 34वां सर्ग। दृष्ट पदार्थों की सृष्टि ही जगत है, यह जगत अदर्शन से ही नष्ट हो जाता है। इस प्रस्तुत विषय में युक्तियों का वर्णन। यह अहंकारात्मक जगत दृष्टिरूप वेदन से उत्पन्न हुआ है, आथ अदृष्टिरूप अवेदन से ब्रह्मचिति में लीन हो जाता है। यों जो पहले कहा गया था उसमें युक्तियों को दिखलाने की इच्छा से महाराज वशिष्ठ जी सबसे पहले विनाशशील दुहखादि त्रिपुटियों से अलग कर अविनाशशील आत्मा को दिखलाते हुए संपूर्ण शास्त्रों की सफलता आत्मा के दर्शन से ही है यह कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, सुख दुखों के आने पर जो नष्ट हो जाता है वही नष्ट होता है, और जो नष्ट नहीं होता वही यह अविनाशी आत्मा है। बस इससे और अधिक शास्त्रों का उपदेश करना व्यर्थ ही है। एक जो इच्छा वाला है वह नित्य दुहखी है, और न वह आत्मा ही है, किंतु इच्छा त्याग आदि उपायों का अवलंबन कर प्रतिकार करने योग्य संसार रूपी रोग की कोटि में प्रविष्ट कोई दूसरा ही है। इस आशय से कहते हैं, जिस प्राणी को इच्छा आदि विद्यमान हैं, उसी को सुख आदि अवश्य होते रहते हैं। यदि सुख आदि रोगों की भली भांति चिकित्सा करना अभीष्ट है तो सबसे पहले इच्छा का ही परित्याग कर देना चाहिए। दो जो अविनाशी आत्मा है उसमें इच्छा आदि का अभिमानी और अभिमान का विषय जगत दोनों की संभावना नहीं करनी चाहिए यह कहते हैं। अहंकार और यह जगत दोनों तरह की भ्रांति परम पद परमात्मा में है ही नहीं, यह तो शांत निरालंबन आश्रय रहित सर्वात्मक विनाश शून्य मोक्षरूप ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ऐसी स्थिति में वह अहम आदि शब्दों का विषय ही नहीं है यह कहते हैं। श्रीराम जी, अहम ब्रह्मा और जगत यह जो शब्द जाल रूप भ्रम है, इसकी सर्वात्मक चिदाकाश में किसने कल्पना की, यह बड़ा भारी आश्चर्य है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार शांत। जब शब्द की गति ही नहीं है तब कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की तो कथा ही क्या यह कहते हैं। परमार्थ में तो न अहम है न जगत है और न ब्रह्मा आदि शब्द ही हैं, क्योंकि जो शांत अद्वितीय वस्तु है वह तो सर्वात्मक रूप है। ऐसी स्थिति में उसमें कर्तृता और भोक्तृत्व कैसी और कहां से रह सकते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सब कुछ का बाध करने पर उपदेश आदि का भी बाध हो ही जाएगा। इस परिस्थिति में आपत्ति यह आ जाएगी कि आत्मज्ञान का कोई उपाय ही न बच पाएगा। यह शंका यदि हो तो भले ही हो। पेज 134 1854 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि एक तो जिसका हमें उपदेश करना है उस ब्रह्मा का तो बाध होता ही नहीं, दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा में बाधित होने वाले समस्त अनर्थों की अपेक्षा त्रिकाला बाधित सत्य प्रत्यगात्मरूप अतिशय है, और तीसरी बात यह है कि बाधोपाय से आत्मज्ञान हो जाने के बाद उपदेश आदि की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस आशय से कहते हैं, उपदेश्य ब्रह्मा में दूसरे अर्थों की अपेक्षा त्रिकाला बाधित्व रूप अतिशय है, इससे सबका बाध होने पर यह आत्मा सत्य स्वरूप ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में बाध से वही तुम्हारा यह अहंग्रूप आत्मा विशिष्ट रूप परिशिष्ट रूप एवं सर्वातिशायी ही सिद्ध किया जाता है। हे वर्टिकल बार वर्टिकल बार, यह ठीक है, परंतु अदर्शन मात्र से दृश्य की शांति कैसे हो सकती है। इस पर कहते हैं, जैसे सामने ही रहने वाले परंतु अंतर्धान शक्ति से अदृष्ट बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का एवं पिशाचों का व्यवहार आदि भयंकर होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता, अथवा जैसे एक ही शयन पर सोए हुए दो पुरुषों में एक को स्वप्न में जोर से हुए मेघगर्जन को दूसरा पुरुष नहीं जान पाता, यानी वह हम लोगों की दृष्टि से है ही नहीं, वैसे ही यहाँ पर भी जान लीजिए। अर्थात चूंकि अपनी दृष्टि में नहीं आता, इसलिए पुरुष सामने स्थित सिद्ध व्यवहार को नहीं देख पाता, क्योंकि सभी का यह स्वभाव है कि अपनी दृष्टि में आने वाले पदार्थ का सब अनुभव करते हैं। 7-8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इससे अपनी इन बातों में क्या आया, इस प्रश्न पर कहते हैं, जबकि पदार्थ भी आत्मरूप ही है, अथ जो कुछ दिखता है वह तद्रूप ही दिखता है। इससे अहंकार के सहित संपूर्ण जगत परमात्मा से अभिन्न है। 9. संकल्प और स्वप्न के सदृश ही ज्ञप्ति जगत के रूप से भासती है, और वह यद्यपि अनेक अवयवों वाली नहीं है, परंतु जल ऊर्मियों के रूप से जैसे अनेक अवयव वाला भासता है, वैसे ही अनेक अवयवों वाली भासती है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अनेक रूप सा होकर आया हुआ एक आत्मा ही दृष्टि के अज्ञान से विवर्त रूप उदय है, यानी संसार है। यह संसार स्वयं अवस्तु रूप होने के कारण तत्वदृष्टि से भली भांति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे यह जीव अव्यवहित होता हुआ भी हाथ पैर आदि अपने अवयवों की कल्पना कर स्वप्नमनोरथ आदि में अवयव वाला हो जाता है, वैसे ही सदा से अवयव शून्य स्वभावतः शांत यह ब्रह्मा ही जगद्रूप अवयव से अवयव वाला बन जाता है। वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह चितिरूपी कुलाली जब स्मरण करती है तभी जगत को देखने लगती है, और अपने भीतर लाखों की संख्या में बड़े बड़े बर्तन धारण करने लग जाती है। 13 भद्र चितिरूप होने के कारण यह ब्रह्मा ही अपनी सत्ता से सुंदर जगत के रूप में ऐसे भासता है जैसे द्रवरूप होने के कारण सागर तरंगों के रूप में भासता है। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जिस जिसका अपने अध्यास से प्रकाश करता है उस उसको ब्रह्मा मानो देखता है, यद्यपि ब्रह्मा रूप है तथापि उसे अपना रूप मान बैठता है, और अपने अंदर जिसका अध्यास नहीं करता उसे नहीं देखता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा में चेतनता और अचेतनता को लेकर जो कुछ वचन प्रयोग पेज 135 सर्ग 34 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1855 एक आय किया जाता है, वह तो मायाशबल होने से सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण ब्रह्मा के विषय में नहीं है, किंतु स्वदेहभूत माया के ही विषय में है, यानी चेतनत्व अचेतनत्व मायागत ही है। वह वचन केवल उपदेश देने के लिए ही कहा जाता है, वह वस्तुतः परमार्थ विषयक नहीं है, ब्रह्मा का कुछ भी स्पर्श नहीं करता है। 16 भद्र जगत न सत है और न असत है, केवल चितिशक्ति में बहिर्मुख वृत्ति के कारण भासता है। यदि बहिर्मुख वृत्ति का त्याग हो जाए तो वह भासता ही नहीं, इसलिए हम लोगों को इन विषयों के लिए आग्रह ही क्या। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ऐसा भले ही हो, इससे हुआ क्या, इस पर कहते हैं, आत्मा का चेतनत्व और अचेतनत्व स्वाधीन है, इसमें किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने स्वरूप में स्थित स्फटिक पत्थर के सैकड़ों बिंब प्रतिबिंब रूप स्पंदन और अस्पंदन स्वाधीन है, इनमें किसी दूसरे प्रयत्न या श्रम की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही आत्मा के चेतन चेतन के विषय में भी जानना चाहिए। 18 समस्त कल्पनाओं के मूलभूत एक अहंकार की ही परीक्षा कर लेने से मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर समस्त जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है, इस आशय से कहते हैं। ठीक ठीक देखने पर जिसकी सत्ता नहीं मिलती, जिसका आधारभूत कोई नहीं और जिसका कोई कारण नहीं है, वह अहम रूप यक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ, यह जाना नहीं जा सकता। 19 जिस अहंकार रूप यक्ष की वस्तुतः सत्ता ही नहीं, उसी ने इन आप सब लोगों को पराधीन बना डाला है, यह बड़ा भारी आश्चर्य है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार ब्रह्मा में काकतालीय न्याय से अकस्मात ही भ्रांत यह अहंकार ऐसे भासता है, जैसे कि दृष्टि की भ्रांति होने पर आकाश में अपना ही रूप केशोंद्रक के रूप में भासता है। 21 पूर्वोक्त वचनों से जो निष्कर्ष निकला उसे बतलाते हैं, मैं और यह जगत दोनों ब्रह्मरूप ही हैं, अथ इस दशा में जगत की उत्पत्ति एवं नाश दोनों कहाँ से, इससे हर्ष और विषाद का स्थान ही क्या और किस तरह से। 22 वर्णित दृष्टि सृष्टि कल्पनाओं का अनुवाद कर फलित कहते हैं, सर्वेश्वर होने के कारण यानी माया शबल होने के कारण ही ईश में प्रचेतित दृष्ट हुआ यह संसार भासता है और अचेतित दृष्टि न हुआ नहीं भासता है, इसलिए आपको यह जगत सदा अचेतित ही रहे। 23 बतलाई गई रीति से यह जगत भी चिद्रूप है, अथ ब्रह्माकाश ही उस रूप से स्वप्नंगर या संकल्पनगर के सदृश अकस्मात काकतालीय की नाई भासता है, वस्तुतः वह जगत ब्रह्मा से किस तरह अलग हो सकता है। यदि ब्रह्मा से अलग मान लिया जाए तो सत्ता का लाभ न होने से अलीक अत्यंत असत ही हो जाएगा। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार जैसे शांत जल में अप्रकाश्य तरंग आदि हैं, या न खोदे गए काठ में अदृश्य कठपुतलियां हैं, अथवा भूमि 111 पेज 136 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। वह तद्रूप एक में अदृश्य घट आदि हैं, वैसे ही ब्रह्मा में यह सृष्टि का रूप है। 25 जिसका कोई आकार नहीं है, जो अवयवों से रहित है और स्वच्छ है, उसमें जो कुछ दिखाई देता है कि होता है, इसलिए यह उत्पन्न हुआ अहंकार क्या है और ये जगत ही क्या है। वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार अलग सत्ता न होने से भी वह वही है यह कहते हैं। आई जैसे पवन का स्पंद वैचित्र्य पवन सत्ता के ही अधीन है, वैसे ही अविद्यारहित ब्रह्मा के अहम आदि और जगत आदि उसकी सत्ता के अधीन हैं। 27 वर्टिकल बार जैसे आकाश में वृक्ष हाथी घोड़े आदि का रूप दिखाई पड़ता है, वैसे ही अवयव एवं आकार रहित ब्रह्मा में सृष्टि एवं अहंकार का रूप दिखाई पड़ता है। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार हे श्री रामभद्र, परब्रह्म में यह सारा जगत वृक्ष शाखा के सदृश भासता है, वट आदि वृक्षरूप कार्य एवं उसके बीज आदि कारण के सदृश जैसे लोक में सूक्ष्म अर्थों के लिए सादृश्य प्रसिद्ध हैं, वैसे ही संसार और ब्रह्मा का सादृश्य जानिए। 29 हे श्री राम जी, आप भीतर से शांत प्रयत्नों से निर्मुक्त उपाधि से रहित भ्रम से शून्य होकर आकाश के समान निर्विक्षेप हो स्थित रहिए, क्योंकि वर्णित रीति से आपसे भिन्न कोई दूसरा जगत है ही नहीं। 30 न आप हैं न हम हैं न जगत हैं न आकाश आदि हैं, किंतु अशेष रूप से परिपूर्ण सर्वोपद्रव वर्जित अप्रोक्ष ब्रह्मा ही स्थित है। 31 एक हे भद्र, चैतन्य से अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वरूप का निरूपण न हो सकने से सभी पदार्थ जब एक रूप ही सिद्ध हुए, तब विशेष विभ्रम को छोड़कर उक्त परमार्थ सत्य स्वरूप चितिशक्ति ही मैं हूँ, ऐसी मोक्ष के लिए तत्काल ही भावना करनी चाहिए। 32 भद्र, बाह्य पदार्थों के ज्ञान को बंधन और बाह्य पदार्थों के अज्ञान को मोक्ष जानिए, इसलिए आप भूमिका के अभ्यास रूप विद्वानों के आचरण का उल्लंघन न कर यथास्थित शांत अवेद रूप हो जाइए। 33 तत्वज्ञान की दृढ़ता होने पर जड़ अर्थ चेतन रूप ही नहीं होते यह कहते हैं, दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं होता और चितिशक्ति चैत्य रूप नहीं होती। चैत्य के अभाव से जगत शून्य ब्रह्मा में कौन, क्या और किस प्रकार चेतित प्रकाशित होगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार हे भद्र दृष्टा, दृश्य की दशा न रहने से जाग्रदवस्था में ही सुषुप्ति के सदृश तथा शरदाकाश के सदृश शून्य की तरह आप स्थित रहिए। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार जैसे अज्ञान से पवन और स्पंदन में भेद प्रतीति होती है, वैसे ही अद्वितीय ब्रह्मचैतन्य में अज्ञान से भेद प्रतीत होता है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि चिति और अचिति का भेद दर्शन ही सृष्टि है तथा ब्रह्मैक्य दर्शन मोक्ष है। 36 वर्टिकल बार जहाँ ब्रह्मरूप वायु से चिति का स्पंदन होता है, वहीं पर सर्ग नाम पड़ जाता है। अथ यहाँ जब चिति का स्पंदन नहीं होगा तभी वह निर्वाण कहा जाएगा। 37 द्वैत दर्शन ही सृष्टि रूप है, यह दृष्टांतों से प्रतिपादन करते हैं। जैसे बीज अपने भीतर पल्लव आदि स्वरूप का परिज्ञान करता है, वैसे ही महाचैतन्य रूप ब्रह्मा अपने भीतर सृष्टि रूप स्वरूप का अनुभव करता है। 38 1856 पेज 137 सर्ग 35 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। ज्ञानकाल में ही ब्रह्म भाव निष्ठा हो जाती है, इसमें भी ये ही दृष्टांत हैं। यह कहते हैं जैसे पत्र आदि के ज्ञान से बीज पत्र आदि रूप से स्थित हो जाता है, वैसे ही परम चैतन्य रूप ब्रह्मा सृष्टि ज्ञान से सृष्टि रूप हो जाता है। 39 1857 वृक्ष के छह भाव विकार भी यहाँ दृष्टांत हैं। यह कहते हैं तब एक जैसे चैतन्य के आश्रित भाव विकारों के क्रमिक प्रतिभास ही सृष्टि रूप हैं, वैसे ही सभी बीज दृष्टांत हैं। अथ बीज आदि रूप से स्थित चैतन्य के ही विकार रूप होने के कारण सृष्टिया तन्मय हैं। 40 हे श्री राम जी, निर्विकार पर ब्रह्ममय ही यह सब जगत है। अथ विकार रहित आदिअंत शून्य निरामय चिति ही सब कुछ है, यह आप जानिए। 41 संकल्पनगर के सदृश यह द्वैत अद्वैतात्मक जगत केवल अपना संकल्प रूप ही है। अथ अपना संकल्प जब नष्ट हो जाता है, यह भी नष्ट हो जाता है। 42 भद्र शून्यता और आकाश का भेद जैसा आपने तुच्छ जाना, ब्रह्मा और जगत का भी भेद वैसा ही तुच्छ रूप जानिए। 43 वर्टिकल बार पूर्व सिद्ध महाचैतन्य रूप जो ब्रह्मा की सत्ता है, वही अज्ञान से मैं मनुष्य हूँ इस आकार को धारण कर अहंकार के रूप से एवं जगत के रूप से विवर्तित हो जाती है। 44 इस जगत रूप ब्रह्मा में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, जल तरंग के सदृश उत्पन्न हुआ भी वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है और नष्ट हुआ भी वास्तव में वह नष्ट नहीं होता है। 45 वर्टिकल बार पदार्थों के रूप से या ब्रह्म रूप से अपने स्वरूप में ब्रह्मा ही स्थित है, जैसे कि अपने अवयवों में अवयवी, वृक्ष आदि, आकाश में आकाश और जल में जल स्थित रहता है। 46 वर्टिकल बार चिति की वास्तविक स्थिति तो निर्विशक ही है, यह कहते हैं एक निमेश के अर्धभाग से एक देश से देशांतर की स्थिति में जो मध्य में ज्ञान की स्थिति है, उस स्वभाव की ही आप उपासना कीजिए। 47 वर्टिकल बार हे श्री राम जी, शास्त्रज्ञ विद्वान संवित का एक रूप तो संक्षुब्ध यानी अज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध विवर्त वाला है, यह कहते हैं, और दूसरा अक्षुब्ध यानी विवर्तरहित कूटस्थ पूर्णानंदैकरस है, यों कहते हैं। इन दोनों रूपों में आप अपना कल्याण जिससे चाहते हो उसमें एकनिष्ठ हो जाइए, बिना परीक्षा किए किसी का ग्रहण कर अविवेकी मत बन जाइए। 48 वर्टिकल बार 34वां सर्ग समाप्त।